Na zegarze 4:00, tu Polskie Radio, program 3:00, Agnieszka Furtak-Bilnik, zapraszam Państwa do godziny 6:00. Trójkowy budzik. Mela Koteluk i Hen Hen to jej nasza, w zasadzie nasza propozycja na poniedziałek. Już lipiec prawie przed nami, proszę Państwa. To ostatni tydzień czerwcowy, tak więc zachęcam do tego, żeby zostać z nami. Dziś, jeśli chodzi o zastępstwo, to właśnie ja, Agnieszka Furtak-Bilnik, bo oczywiście budzika będą Państwo mogli usłyszeć później, po godzinie 16:00. A teraz przed nami piosenka dnia. To Tęskno i Bzdury. Yeah. Tęskno i bzdury. Piękne, prawda? To nasza nowa piosenka dnia, propozycja dla Państwa na dziś. Do usłyszenia jeszcze między innymi w do południa oraz w Zapraszamy do Trójki. Oraz będzie też w zestawie do głosowania do kolejnego notowania listy przebojów programu trzeciego. Coś czuję, że zajdzie wysoko. A tymczasem 9 minut po godzinie 4. To taka nietypowa propozycja Here Comes the Sun i Richie Havens. Proszę Państwa, no to czekam w takim razie na Państwa pierwsze sygnały dziś płynące do nas. Nasz adres mailowy to budzik@polskieradio.pl, nasz numer SMS to 71335, a numer telefonu doskonale Państwo znają 22 i 7 trójek. Kto pierwszy? Długo można. Daria Zawiałów i Szarówka. A ja Państwu bardzo dziękuję za wszelkie pierwsze kontakty wysłane na budzik@polskieradio.pl, nasz SMS-owy numer 71335. Dziękuję też za pierwszy telefon od pana Czesława z Michałowa. Donosi, że u niego na zewnątrz 12 stopni, poza tym szpaki, jeże i jeszcze ferajna, wielu innych, szczególnie ptaków. To pozdrawiamy całą gromadę, panie Czesławie. Bardzo dziękuję też za pierwszy SMS. Dzisiaj przyszedł od pana Macieja z Witkowa. Pozdrowienia z drogi do Cisnej na upragniony urlop. Proszę pozdrowić moich fantastycznych pasażerów, Agatkę, Kacperka oraz Patryka, którzy słuchają budzika po raz pierwszy. No to faktycznie szczególnie pozdrawiam. No i pozdrowienia też dla bieszczadzkich aniołów. Pozdrawia zakochany w Bieszczadach Maciej z Witkowa. Bardzo dziękuję też za pierwszy mail, który przyszedł od pana Stefana. Temperatura zmierzona wczoraj podczas rowerowej przejażdżki wynosiła prawie 36,6, więc w normie. Śmieje się, mam nadzieję, do nas pan Stefan. Jak będzie dziś? Ciekawe, ale w każdym razie pan Stefan dodaje, że człowiek niewyspany, bo siatkarze po raz kolejny zafundowali tiebreak. Po raz kolejny zwycięski po horrorze. Jeśli chodzi o święta, które zawsze donosi nam pan Stefan, to dziś Światowy Dzień Mopa. Mop z wodą, dziś jak znalazł, dodaje pan Stefan. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam także państwa, czekam na państwa kolejne maile. Co dziś mają państwo w planach? Jest już 18 minut po godzinie 4, a państwo słuchają Trójki. I wake up in the morning, just glad my boots are on. Instead of emptying the whispering grasses down the favorite forest lawn, on the set the makeup girl brings me to

zabite palmy. Przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid Podsiadło i Trofea. Już 27 minut po godzinie 4. Bardzo dziękuję za Państwa maile. Pan Dawid napisał: dzień dobry, jadę starą dwójką z Poznania do Berlina. Stopni jest 13 i tylko coś mi się tam jechać nie chce, bo cóż, obowiązki. Udanego tygodnia i oby szybko zleciał, to pan Dawid. No, ja przypomnę Państwu, że niektórzy to właśnie zaczęli swoje urlopy i to jest ich ostatnie życzenie, żeby ten tydzień szybko zleciał. Ciekawe, jak jest u pana Remka. Pan Remek napisał: dzień dobry, ja do biegu jestem gotowy już od godziny 3. Księżyc mnie obudził, świecąc prosto w twarz, a start tradycyjnie kwadrans po nieparzystej, czyli 5:15, ponad dyszka oczekuje na mnie. Damski głos usłyszałem, zapewne budzik się urlopuje. Jeszcze się nie urlopuje, budzika będzie można usłyszeć dzisiaj po godzinie 16, tak więc równowaga w przyrodzie będzie zachowana. Miłego dnia życzy nam pan Remek, my też panu życzymy wszystkiego dobrego. Już 20 minut po godzinie 4, 28 minut po godzinie 4, a państwo cały czas słuchają Trójki.

i gniewem nie nosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! To organek i niemiłość. A my na zegarze mamy 37 minut po godzinie 4:00. No to czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. Czerwca 1838 roku urodził się Jan Matejko, uważany za najwybitniejszego polskiego malarza historycznego. Mieszkał i pracował w Krakowie. Był dyrektorem Szkoły Nauk Sztuk Plastycznych oraz członkiem wielu akademii zagranicznych. Do jego najważniejszych dzieł należą Stańczyk, Kazanie Skargi, Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem czy Wernychora. Zmarł 1 listopada 1893 roku. W 1976 roku, też 24 czerwca, Sejm uchwalił podwyżkę cen m.in. mięsa o 70%, drobiu o 30%, masła i serów o 50% oraz cukru o 100%. Poinformował o tym w przemówieniu radiowo-telewizyjnym premier Piotr Jaroszewicz. Następnego dnia w Radomiu, Ursusie i Płocku rozpoczęły się strajki robotnicze. Protesty na mniejszą skalę miały miejsce też w Łodzi, Starachowicach, Grudziądzu i Nowym Targu. A rząd PRL ukrył przed opinią publiczną fakty wybuchu zamieszek, nazywając je drobnymi, chuligańskimi wybrykami. Mimo to szybko wycofał się z zapowiadanych podwyżek w obawie przed rozszerzeniem się protestów na cały kraj i zaproponował rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych na temat podwyżek cen i trudnościach w zaopatrzeniu. Jednocześnie przeprowadzono szybką, brutalną pacyfikację strajków, nadal utrzymując, że były to tylko chuligańskie wybryki. No to jeszcze jedna data, 2005 rok. We Lwowie z udziałem prezydentów polskiego Aleksandra Kwaśniewskiego i Ukrainy Wiktora Juszczenki dokonano ponownego otwarcia i poświęcenia cmentarza Orląt Lwowskich. Pierwsze takie otwarcie odbyło się w 1921 roku. To pierwsze trzy daty, jeśli chodzi o trójkowe, budzikowe kalendarium. Do kalendarium jeszcze wrócimy. So you may Dog Days Are Over, już teraz może być tylko lepiej. Do nas napisał pan Michał. Dzień dobry z Janowic Wielkich, za oknem 13 stopni powyżej zera i czyściutkie niebo. Będzie piękny dzień. Z żona przytulona przed wyjściem, bo dzisiaj dzień przytulania. No właśnie, proszę o tym pamiętać. Szara rzeczywistość, dodaje pan Michał, kubek kawy i w drogę. Pozdrowienia dla wszystkich budzikowiczów, to już ostatni poniedziałek w tym tygodniu. No dzisiaj bardzo optymistycznie mam wrażenie i pani Aga z Krakowa też nas pozdrawia. Pisze pokoncertowo. Benz spisał się jak zwykle wyśmienicie. Teraz krótkie czekanie na przyjazd Fila. Po prostu czerwiec marzeń. A ptaki dodatkowo śpiewają, za oknem niemal 20 stopni. Pani Agnieszka wszystkich pozdrawia. No i pan Wojtek. Szok temperaturowy, tylko 13 stopni w Rawiczu. Witam panią Budzikową. Ja również witam panie Wojtku, bardzo dziękuję. A te 13 stopni to taki chyba rześki poranek, więc chyba wszystko w porządku. Nie wiem skąd ten szok temperaturowy. Będzie w każdym razie tylko lepiej. A na zegarze już 16 minut do godziny 5. Makes us blessed and makes for stormy weather. Confess she passed the test and we will never sever. A friend indeed, a friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed, a friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Crawling, days, dawning, skins, crawling. Placebo i Pure Morning. I tak też niepostrzeżenie ta właśnie piosenka zaczęła nasz cykl Trzy na raz. To była pierwsza propozycja. Myślę, że jakąś podpowiedź właśnie już Państwo dostali. Jeszcze dwie piosenki są takie, które łączy coś i teraz bardzo proszę nasłuchiwać. Jest to jakaś jedna drobna rzecz, która występuje w tych wszystkich trzech piosenkach. Co to takiego? Proszę do nas pisać na budzik@polskieradio.pl. Także numer SMS-owy jest czynny 71335. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. A przed nami druga piosenka w cyklu 3 na raz. Up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I heard was a song outside my window, and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night comes. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on the wall. The red, green and gold to welcome you, crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a day, there's a sun show every second. Opens on a portrait of today, and the streets are paved with passers-by, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew, there was milk and toast and honey, and a bowl of oranges too. And the sun poured in like butterscotch and stuck to all my senses. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll talk in present tenses. When the curtain closes and the rainbow runs away, I will bring you incense owls by night, by candlelight, by jewel light. Trzy na raz. Something I don't know. It's quarter to three. You're singing, driving me right out of my tree. I'm so tired that I could weep when all the other birdies are so fast asleep. Yeah. Morning is coming. Morning is on its way. Morning is coming. It's revelation day. Sweet nightingale. We'll talk it over in the light of day. Why can't it wait? I need my beauty sleep, whatever you say. Wake up, it's a beautiful day. Wake up, don't you hear what I say? Cause I'll be rocking in my shoes to this sweet reggae groove. Ain't nobody gonna spoil my mood. To this beautiful sunshine I'm rising up. Just a positive vibe me use and build me up. Overflowing like the hot coffee in a makeup. Ain't no time for easing up. Yeah. Morning is coming. Morning is coming. Morning is on its way. It's on its way. Morning is coming. It's revelation day. It's revelation day. Oh, nightingale.